nada samo se zeleni, u amanet ostala si meni. Samo nada samo se zeleni, u amanet ostala si meni. Naša baša opet ima cijenu, to je naše nama i ostaje. Ima cijenu, al se ne prodaje, to je naše nama i ostaje. Ima cijenu, al se ne prodaje. Čuvam ono što je steko babo, na njivama od jutra do mraka, radili su i babo i majka. Na njivama od jutra do mraka, radili su i babo i majka. Naša opet ima cijenu, to je naše nama i ostaje. Ima cijenu, al se ne prodaje, to je naše nama i ostaje. Ima cijenu, al se ne prodaje. Očevinu svoju ću da volim, nikad neću odreći se toga, stare baše roditelja moga. Nikad neću odreći se toga, stare baše roditelja moga. Naša opet ima cijenu, to je naše nama i ostaje. Ima cijenu, al se ne prodaje, to je naše nama i ostaje. Ima cijenu, al se ne prodaje. Gdje god bili moraju da saju, babo vina nije na prodaju. Gdje god bili moraju da saju, babo vina nije na prodaju. Hvala majko i babo na svemu, naša baša opet ima cijenu. To je naše nama i ostaje, ima cijenu, al se ne prodaje. To je naše nama i ostaje, ima cijenu, al se ne prodaje.